مخی صورت سر مناسبت جدی مناسبت دا مخی صورت سر اولاد کی وان اللہ قد احاط بکل شیء علم فدیسر اللہ تعالی حاطہ چیزا فرشبان نجیت علمنا علم دا اللہ تعالی ہر سبان احاطہ نجیت علمنا دعوت طوری بیبیان لو تدبیر لو کرو نو اللہ تعالی و طوری ریمان رمائی حاطتا ساسو جتن تدبیر لو کرنے آغا رمائی علم نبہر نرے رمائی حاطی نبہر نرے آغا ورطا اس بیانی بیانی ورطا پدی چیدے جا تدبیر لو کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی دغا عطا رضي الله عنه انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشه يا امير عائشه رضي الله عنه تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقص عين زينب بنت جحش يشرب عندها عسلا عليك عسل اسكي وهي روايه دون روايه تفاصيل الاغسطي في رسول الله صلى الله عليه وسلم ناریو بی بی سکا شربت کی او آلتا چی دیو جی نگل اخبالا چی دا تفدیر جو کو چی ہر طلا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی سکا چی شربت کی اس کی نمون بورتوئی چی را دین منکو پدی تری تمانی چی ورتوئی دی ستانا سبیون اکرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین علیر متنفر دیر نفرت دیکھو نو ہم وہی چھ ماں خسنی دا کل نمونگو ارتوائی چھ یرا اغجبین اس کے لئے شربت نمونگو ارتوائی چھ بد داغا مچائے رب پر گندہ بوٹی ناستی کرتا چھ خراب بوٹی مانے باغا مچائے ناستی جدی وزینہ دا تدبیر بیبیانو دور کو دی بیبیانو کی دیزہ بیبیانو بھی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ زان لدو دا لے لکھے سی دو دا لے لکھے آگئی کی حفظی او عائشہ رضی اللہ عنہ دی پیو غالا کی او زنبہ بنت جحش ماریا ادوری آگئی پی بلغا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغ اور حسین بھی عائشی بھی ورطوی نے دتان ادا سے دی بھی لکا جس شہد فولی فاغبی خنرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی ما خوش شہد فولی صرف ماریی سخا یا روایت یا زینبی بی بی سخا میں شربت سکے لئے دا دعا لگا گلی بی سادہ کہتا دعا لگا ماری بی بی سخا یا زینبی بی بی سخا میں شربت سکے لئے حفظی یا عائشی رضی اللہ عنہ ورطوی وی اگا مشائے با اگا مچائے چکنی بی دا عسل اگر پا خراب بوٹی بانی ناس تی خراب خان بوٹی بانی با ناس تی داد آگے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبوئی علیہ متنفر قسم یہ قول کہ زبا بیا دی سخا جدیبی نسک بیا ما دی سخا جدیبی نسک اللہ تعالیٰ خبر راولی گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر اور کئی یا ایوہ النبیو خبردار اے نبی نگو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھی بسم اللہ شروع کو بنند اللہ الذي اخبر النبی کہ خبر اور کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الرحمن بجعل الرحیم ببیان کفارتی بیان د کفاره دا یقین خبر ورک یا ایها النبی خبردار اے نبی لم تحرم ولی تحرام ما هغه جبینه یا ماریا ما هغه جبینه یا ماریا احل الله لکاک حلال کرد اللہ تعالی تعالی را دا جبینی تعالی حلال کرده دا ماریا تعالی حلال کرده متون قسم خرید دینا تب تبی مرضوات آزواجی تو طلب کے در رضا دی بی بیانو اگر نور بی بیانو یا قدا سی ہوئی متدع اغی اگر خبر تاو منلا او دا اغی خیال ساتی تب تغی مرضوات آزواجی در رضا ساتی دی بی بیانو واللہ غفور رحیم اللہ تعالی بخون کے لئے او رحیم دے بخون کے دے او رحیم دے اللہ تعالیٰ بخن کئی او رحم کئی اس کے تا قسم کھولی ندا آگے سے شیر دے اللہ تعالیٰ بخون کے دے کفارہ ورکا کفارہ دا آگے دا رحیم دے رحیم نے پریمانی کی بھی بیان درتا آگئی کی مبالغہ یہ درتا آگئی پسر سبھی کری اللہ برحم کی اللہ تعالیٰ بخون کے دے رحیم نے تو وجہ دے کفارہ وال کی او جبینہ محرامو یا ماریا بی بی پزان محرامو ندہ دغور ترابے اس دعوی کفارہ صدا کفارہ ادالا قد فرض اللہ لکم فتیت رب فرض کرے دا مقرر کرے تاثل اللہ تعالی لکم تاثل تحلت ایمانکم حلال والد قسمون استاثو تاثل قسم اخری اللہ تعالی مقرر کرے تاثل حلال والد قسمون تحلت ایمانکم حلال والد کفارہ قسمون استاثو حلال والے سلے کا کفارہ دا کفارہ دا قسمون استاسو قسم دے فرنو اگر مات شو نو کفارہ بورکے نو کفارہ مقرر کرے دا اللہ تعالیٰ تازلے دا قسمونو واللہ مولاکم اللہ تعالیٰ مولا استاسو دے وہو العلیم الحکیم دا اللہ تعالیٰ علیم لے بما یصلحکم یعنی کہ اصلاح استاسو پکی او حکیم نے پہ حکم نسو حکیم نے پسکے فی تحریم النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبینو اگا حرام تو یائے ماریا حرام اکرا اللہ تعالیٰ دنیا تو یہ مسئلہ رہا باسلہ یہ کی حکمت دے کنا حکیم نے حکمت والا نے اس کے دا سکتے ہو حلال سیزنا قسم اخری چیزم اب اخپل کر چائے نسکم اخپل کر بزر اڑائے نخرم راشی دنیا دا نو اللہ تعالیٰ وی اخپلی فضائی معنی اس آتا اولاو شاہی کر اگر اڑائے چائے اخرا یا اگر کر اگر تگ را تگ اکو او دا اغیق بدن کی تصور کا کفارہ ورکا قسم نے کھولے دے کفارہ ورکا جو قسم نے کفارے جو قسم کفارہ سے دری روجی ویسا یا لشتن اللہ سہار و ماخام لوڑائے ورکا یا مرئے ازاد کا جو کفارہ اللہ تعالیٰ راولے گلہ جو گورا امت کا سورا فائدہ راغلہ امت کا مسئلہ واضح حشوہ او کل کل پہ امت کی دار آجی تو قسم اخری زدہ سخا نظم چاہی نسکم زدہ سخا نظم خبری لکم یعنی اخبرو کردہ چل لزا نظم ناغیبانی سل رحمی کت کی نو اللہ تعالیٰ وی سل رحمی مکت کو دا آغا قسم دی کفارہ ورکا و طول امت تا رحمت للعالمین پا ذریعہ معنی سا عجیبا مسئلہ را ورسیدہ برحمة للعالمين تو وجبانی طول امت کا سمر مسئلہ آسان شوا اللہ تعالیٰ داغی کفارہ راولو گلا چھنا کفارہ ورکا تجو جنس کا داغی کفارہ ورکا تماریت خزا تو کفارہ ورکا یا زینب بنت جحش خزا تو کفارہ ورکا ندائی احادیث کی جدی مختلف دا روایات راغلی دی زینبوں ذکر شے یا ماریوں ذکر شے جدینہ ذکر شے لے مدرے میں یک تذکر ہوئی بیا تاسو کسی تمراشی اگر دعاو درے والا کت بھی اللہ و امام قرار کلے تاسلا یکم تاسو لرگو دائنی ان کت فرد اللہ لکا لکا یعنی لکم انوی ما تالا مقرار کلے نا لکم تاسو طول امت لا طریقہ دارا طول امت پارا سبق راوت سہولت راوت آسانی راوت ادا سے رحمت للعالمین لکھا اللہ علیم نے بمائش حکم حکیم نے پارا تحریم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا تیرا مسئلہ حکارا کرا نپدی کی حکمت دے اور پدی کے لئے اور دغو علم و پدی کے لئے اور کمال و اللہ تعالیٰ ظاہر کو بل دا یو خبرہ دیم خبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصی عائشی بی بی تیوی عائشی رضی اللہ عنہ تیوی نور مومنان کا چھے زمان پس با دا حفصی تیوی حفصی تیوی حفصدر حضرت عمر سے پیور ہوا حفصی تیوی زمان پس با دا عائشی پلار بادشاہی او دا ہمین پس با ستا پلار بادشاہی دا راز دے دا پتا خبر دا دا خو پتا خبر دا دا خو راز دے دا حال ورکوی دا سیر دی اسرار دی او تا حال مو آیا چاہتا ہے حفصی تیوی تا حال مو آیا پدی کی دو خبری اللہ تعالیٰ اخکارا چاہی یو خبر پا کی دا اخکارا چاہی چی فضیلت تا شیخیر دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا خلافت تا اشارہ ذکا کی رشت دا غینا دا سے اقوام پیدا کیجی دا سے خلق یک شیعگان اسی موئی دی نور صحابہ و غصبن ظلمن پا حکومت ماندی دی اغسط دے غصبن او ظلمن اغسط دے دا دی شیعگانو اسی موئی داوئی لیکن دا راد اللہ تعالی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خلیمان دی امت تخکارا کرے دے سنا اصحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتول عادلان اغتول غصب والنو اغتول عادلان اصحاب دا رسول اللہ کلهم عدول اغتول عادلان ہے کہ عدلو یو داتی سبال و خلاف راضی تو خلافت مان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز مخت کارکو امت تبکی لوی فائدہ او خیر راوتو یو راز کارشو بخلافت کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر ظاہر شو جو شیگان ویدنو لی حضرت علی بکارو کنا نا دا خلافتو خواہ رسکو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخپل اخلبان دے حفصی بھی بکرے لی دی او حفصی آغا خبر قدرتی خودو کی خماتا استعیل یہ خبر نتینی آغا قدرتی اگی عائشی رضی اللہ عنہ تاوی چیتا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا دا سے خبر اکھرے رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنه عنها خبر وقلا كتا حفصيت ذات خبرك لدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من انباك تا تشاوه ماتا حفصي ہوئی حفصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصی تو ایتا ولی دا خبر اوکلا ما تا تا دا راز او دا سر خبر اوکلوا تا خو اسرار دی تا خو اسرار دی تا ولی دا خبر اوکلا حفصی بی بیور کئی منم باتا تا تا چا خبر در کر چی ما ویلی دی رسول پاک رتو انبا انیل علیم الخبیر ما تا اللہ تعالی خبر راتا کستا غراز اگر خبر فاش تو اگر لارا اگر خورش تو و دی خورونی کیوں ہوں دا اللہ حکمت دے تو دی راز بیانونی کیوں دا اللہ حکمت دا حکمت دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت تا اشارہ او دا غد رشت دا حضرت عمر سے خلافت تا اشارہ پلی راز خورونی کی حکمت داو او پراز ویلو کی حکمت داو چو امت کی طور پیدا نشی سبالا امت کی طور پیدا نشی سبالا لیکن شیعگانو آغا طور پیدا تو شیعگانو آغا طور آغا وقم پیدا تو اس ام پیدا کرے بیام ام پیدا تی داغی کار دارے نو جو ما خبر دے کے دارا وید اثر النبی یا تپا وقت کی فتوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راز الى بعض اگواجی بازی بیانو تجی حفصدا بعض روایاتو چی بتا ستا عائشہ ملاوی جی خان ستا عائشہ دا لیکن دا حفصے تجیلیو او حفصے تجیلیو دا روایت کم گئے تفاصیل اتراشی چی عائشی تیویلی خود تا حفصہ وایا دیکھ حکمت سر حفصہ پا دی شاید کئی حفصہ پا دی شاید کئی چی آو ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی چی زمان پس با دا عائشی پلار بادشاہی دا شہادت دا پا شہادت کراولی کہ عائشہ کی تو اگر خود داری والد سے لو کہ حفصہ کی اگر بہترین وقت اگر مقیسر لگی نو جپٹ کے یاد کے پاو وقت جپٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آگ الہ باد ازواج ہی بادی بی بیان کا حدیثاً حدیث دے امامت شیخینو حدیث دے امامت شیخینو دائی وقتوی او وقتوی وقال لها لا تقل هذا سر لأحد دا سر گرے وطن تغنو ہے فلما نبات بھی ارکا جہا خبر ورکا حفصی بھی تجھے خبر بانی عائشی تا فلما ارکا لنبات کہ خبر ورکا حفصی بھی تجھے خبر بانی عائشی تا عائشی بھی تا حفصی خبر ورکا عائشہ بی بی کو پوئے شوا تو اظہرہ اللہ علیہ او ظاہر کری خبر لرا اللہ تعالی علیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماندی ظاہر کری ہو جی خبر لرا بی اسرار لرا اللہ تعالی تو رسول پاک ماندی عرفا ویفی جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بینر بیانی کو ہوئی پی جندو بعضہو بعضی دے بعضہو بعضی اگا خبر دا حفصی یاد اگا خبر دا عسل یا خبر دا ماریے اگای او پی جندو چی دا خود دیو تکبیر جو کرو دا عسل دا ماریے دا وأعرض عن بعض إعراض وكذا بعضنا يدي راز بخبري إعراض وكذا ذان اتنا نہ خبر کو فلما نباها به ہر طرح سے خبر ورکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا بھی حفصی لرا نبا خبر ورکو رسول پاک ہا بھی حفصی بھی بلا بھی پڑی خبر بانی پڑی راز بانی چا غراز کرو خور شوے دے اخو فاش شو قالت اے حفصی بھی بی من انبا کا چا خبر دے تو اے تا چا ہوئی تا تو چا ہوئی چی مانے دی دی من انبا کا حالا چا خبر در تو تا تو دی خبری چی دا مانے دی دی قال اوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبعنی العلیم الخبیر خبر را کرے ما تعلیم اللہ تعالی او خبیر اللہ تعالی لیکن قد احاط بکل شئین علما اخیری سورت تو گوری قد احاط بکل شئین علما یہ حاطت لیل اللہ تعالیٰ پار جو ہے نجات علمنا اللہ ما تا خبر راکو جستا را استا خبر اگر بیانو فاش کرا نو پدی فاشیدو کی جو حجتو پدی فاشیدو کی جو دلیلو او دی بلا تو نے خودو ناپوئی معلوم شوا کہ قدرتی پدائی کی خبر نہ تینگی گی قدرتی پدائی کی خبر نہ تینگی گی او بل غارتا چھے غی کم تدبیر جو کرو دو عسل یاد ماری پا باپ کی اللہ تعالیٰ آ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخکارہ کر او دائیور تو مخکارہ کر چستاتا ستا اغا خبر اغا راز اغا فاش اس اغیبا دوارو بینی اغا دوارو با نورو تبینی نورو با نورو تبینی خبر فاش مولانا روم وی راز را با یار خود هر چند بتوانی مکن راز را با یار خود هر چند بتوانی مکن یار را یاری بود از یار یار اندیش کن چلی در آج خبر چاہتا مکو دا غب سو کشنائی اغب بلتو کی اغب اشنا بے بلتو کی استا خبر بخورشی استا خبر بخورشی ندا در آج خبر اسرار چی کم دی دا پر سات الغالی من کتم سر رو فقد بلغ مرادہو چاہ جس پل راز پتو ساتو او مراد ترسی نو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر خرولو او دی راز خرول حکمت دیر لی حکمتو پدیتی او دیر لی دومت دا پارا سبب دا اتفاق دومت دا پارا سبب یوالی امت خلاف نہ بچکول تو امت توڑنا نجات اور کول اگر طول پہ دیر چرا رکھا اگر طول پہ دیر چرا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات شو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دا سے نو اسوئے لکلا منجی جنازے کو دری رد در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروتو او خبر ده خلافت و انصار او مهاجرین و پمینس کی خلاف را گئی اگر پا جی قائل چه منا امیر و منکم امیر انصار و دعوی دتاسو نبا امشری و زمن نبا امشری بتاس نبوم مشری ہو زمین نبوم مشری پدی ماندی اگئی خبر کولی اول خو مغموم انتہائی پا غم کی بیائی جنازہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدا اخفل روزہ اتحارہ کی چکم جائے روزہ اتحارہ دا کور در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کور در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عائشی رضی اللہ عنہ پدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروتو ملائکی کی کم راغلی دی اگا خوزان لخبر دا اول ان دا مہاجرین راتل لس لشلشل تسمر پا کمرہ کی براتل اولار بل جنازہ بے رکلا ہو اگل ختم سی بیابان سوار راتل حتی زنان راتل پا دری ویدی کی اگل ختم سی دلے دی پس طول پدی کی سودا کی دی اور پدی رو کی دی کہ یرا خلیفہ بسوچ پدی مسئلہ کی دا گرانا مسئلہ دا اور امت تے سبق دے طول ناس تی حضرت ابو بکر صدیق سے ما یو مسودہ جو رکھلوا کہ دے بٹولی تر اتفاق دا پارا دا پیش کم او امید دے چپاری بانی اتفاق راش لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راگے اغیر جرہ ار تقریر کو او دائیو فرمائے آغا دلیل و صفحو نمور دا خبری کہ ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داویلی گرس پکار را را کنا او ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داویلی ای ائمت من القریش بادشاہ دا قریش نہیں بادشاہ دا قریش نہیں مشر کو منکی پتولو کی مشر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بس دے زمان دا خلیفہ دے تو منی بستید دا لا سورکل بیعاتی ہوتو دا غر تا خلافت مان دے پس دا غیر بیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن اوشو ذکا اول دا خلیفہ مسئلہ وان افما کہ پا ملک قوم کی تو مت کی تو پیدا نہیں نو آگے او کھانا نو دیا آگے نو بعد در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری رضی پس دفن شوے لکھا او دا دری رضی پس دفن ان نبی والی شوے چی پا دی طریقہ جنازہ نو لکر آمون چی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پختل کور کی آن شل دیر سلوے ختیار آتل با اغیب جنازہ کولا اغیب راوطل نور انسوار مہاجرین زنانا دعوی راتل بیا پا غفتل قور کی روزات ہر اولا تنستی و آل تکی دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث پا ایمان دک بھی غسل مدیرہ چی ابو بدیرہ چی دا طول بیان کلے رنو دفن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت مسئلہ راغ لگا دی رضی راز فائدہ دا قرار ہوا تھا فلما نبات بھی من انباک تا تچا خبر راکرے قال اوی رسول پاک نبانی العلیم الخبیر خبر راکرے ما تعلیم اللہ تعالی خبیر اللہ تعالی اس اللہ وی دیدیان تو آیا دی دیدیان کی دعا ادلے اتنت بھی تاثرہ اگر چاہی دا سوچتا ہوئی یو ڈالا بلا ڈالا نیزم دیتا زجر ورکم دا تم بیدا انتا توبا پری توبا باسی دا دوارا ڈالی حفصا عائشا یا دوار غارو تا اشارا دا الاللہ اللہ تعالی تفول واجب دا واجب دے دا واجب دا فقط سوحت قلوب کما پتیسر مائل شید اگمین ایزی دوارو عن الحق دا حق نا میلان را را لے ستا امداد نکی دی امدادی کئی نا ذکر و ان تظاہرا علی کد ادوال تعاون کئی تظاہرا کد ادوال امداد کئی علی پا مخالفت رسول پاک کدی جاشان مخالفت کی جو اس میں پاس راس خورئی جو اس میں پاس خبر خورئی یا تو جدیدہ مسئلہ شوا مالی مسئلہ شوا فإن الله فتيسر الله تعالى هو مولاه لا الله تعالى مولاه ناصر رسول پاک دے اگر امداد دے کہیں وہ جبریل جبریل علیہ السلام ناصر دے وصالح المؤمنین صالح مؤمنان اگر امدادیان دی والملائکت ملائکی امدادیان دی بعد ذالک پس دین زہیرہ امدادیان معین امدادیان تسنبیر آغلا تاثیلی کے رسول پاک پراز عرفاش کو عصا رب قریب در زرد چرب در رسول پاک تا اللہ پا عمر باندی رسول پاک خنکو فا عمر دا اللہ عصا قریب در رب رب در رسول پاک انتو اللہ کننا خطلاق ورکنی دا ایبدلو بدل ورکنی در ازواجن بی بیانی خطلاق ورکنی در رسول پاک تو بوئی چلی ریتا ایبدلہو جو بدل دکی دی رسول پاک لرا ازواجن بی بیان خیرن بہتر من کن ندتا سنا مسلمات منقادات چغیبتا بداری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنات مومنی بی خلک مومنی بی قانتات قانتات تابداری بی تائبات توبی سن کی بی عابدات عبادت کے ان کی بھئی سائحات روجین ان کی بھئی سائحات جہاد تطلن کی بھئی ایو جہاد جہاد میں کی سائحات و سائمات مراد دے او روجدار ان کے مراد دے او بلدارے جہاد تطلن کی بھئی تو جہاد لے بھئی جہاد تطلن کی روجی بھئی تھی سیبات ان بازی با سیدی و اب کارا او بازی با بکریوی تا سب لرکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اللہ تعالیٰ نور بھی جانی ورکی ولی که تا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندازی کوئی تعاون نکوئی ندا بھی جانو تا تنبیر آلا دیتا تنبیر ویسا تنبیحات رازی ندا تنبیر آلا بھی جانو تا اس اللہ تعالیٰ و یا ایو الذین آمنو خبردار ہے کفانو چی ایمان راولے دے کو انفسکم اس آتے نفس نخفل زان نخفل اس آتے زان خفل و اہلیکم آل خفل ناراد اورنا تو وہ باتے خفل زان بچ کا و اہلیکم اہل مال بال بچ خدش والواد شدہ تول ناراد او نبی توبہ تی توبہ واسی اللہ تعالیٰ تا کہ تاسو چی موہا کورونو کی راضی نقصان راضی کورونو کی خفزان راضی تو طول امت تا خطاب را رہے طول امت تا خطاب را رہے کہ گورا تو تا قسم خوڑے یا نقصان بھی یا دا سی دغرا غری توبہ واسا دغرا یا طول امت تا خبر را رہے وقودها الناس فشاك بدو دوزخ الناس من انگاران والحجارا كافران عليها قد جهنم مان ملائكة ملائكي بي غلاظ سختي دير سختي بي لا شفقة لهم شداد اقويا بي خا دمر قوي يوم ملائكي با او يوم ملائكة با او يا زركسان في يوم ايجا چغرغي اسی لاز دادی کہنا او یا ذرکتان میں جانم تا لڑکلی ندا سے شداد اقویاء بھئی قوی لا یعصون لا دا ملائکی نا فرمانی نکی عصیان نکی نا فرمانی نکی دا حکم دا اللہنا ما امرهم آغش امرو کی دیتا ویفعلون ما یؤمرون اکوی آغش دیتا امروشی دا ملائکی آغش کیتا دیتا سا امروشی نو امر ورته کیږي په آینده کې چې داخل کې دی دوزخ ته خوږیو فغلو ثم الجحیم صلوا هغه امر هغه ورته کي اوس الله تعالی دی به عزمینه پیش کوي کافران چې دوزخ ته ورلړه کي اخیرت شي عزمینه پیش کوي نو الله تعالی وایي یا ایوالذین کافر یا ایوالذین کفرو خبردار ہے کفارو چھے کافران یہ اے کافرانو لا تعتذر اليوم تاس عذر مپیش کوئی جنر دی قیامت کی لا تعتذر عذر مپیش کوئی اليوم جنر دی قیامت کی انما تزون ما کنتم تعملون فتید تاس جزا در کولش آغا چه تاس عمل کوئی تاس جزا عمل کوئی دا غی جزا در کولش آغا جزا بدر کی تاس کفر شرک کرده تا غی جزا بدر کی گی او دا بیان موجب دا نجات خید عذابنا دا عذاب دا نجات و پسمانی مومی پسمانی و بچکی گئی دا عذاب دا نجات نجات و پسمومی ندع نجات دے یا ایوہ الذین آمنوا طول مومنان توی طول مت توی خبردار اکفانی چی ایمان راولے وے مومنان توی خوا چی مومنانی ایمان راولے ایمان پا کیوی اغنی زیادے ہوشو کبے ہوشو زیادے کمیتن ہوشو پا عمل کی نتوبو الاللہ توبتا نسوحا توبو باسی اللہ تعالیٰ تا توبہ دا اخلاص توبہ دا اخلاص پرشتیا توبہ دا نسوحا یعنی توبہ دا اخلاص توبہ دا صدق او باسی اللہ تعالیٰ نتوبہ دا نسوحا کتا سو رکیسی ہے لگلوی چی نسوحا دا سی ہو سرے ہو یو کم سل مر گئی کری ہو بل روانو یو عالم نے تپوس کو اور تو اس کا توبہ نہ کر لے گی چاہ اور تو نہ گئی مو کے سے تو سلم شی نو بل روان شت نو سفر کو پلار مر شو نو حدیث کرا دی چھ ملائکو در رحمت وی دیبا جنت تبوزو پنیت توبی روانو او ملائکو در دوزخ وی دیبا دوزخ تبوزو لیکن تو بیلا نو ایستی فیصلہ اللہ سخل را اللہ ملائکو تو ایدر شیز نو گا کچھ کئی چیز مکے کچھ کا آغا دیش کم رائے کلی کی ہو لیتا نزدیو نزدیو چیز کم کلی نتو نو آغا زمکی تا اللہ وی تو دشا او آغا آپ را شوا آغی تا ایسر آلان بشا نو غیر آلان نکا چیز مکے کچھ کا دے گر یا قدم یا عرص مرا آغا غالی تا نزدیو ملائکو دا رحمتی اغا روح اوڑو ملائکو دا رحمتی اغا روح اوڑو آغا تا اشارہ کی خواہ نتوبو توبو باتی اللہ تعالیٰ تا پا توبی دا اخلاص سرا دا توبی دا اخلاص دا پارا سو سو جنہ جی طالبانو توبی دا اخلاص دا پارا سوسی جنری چی اغبا کے علب توبہ دے اخلاصی اول یو استغفار باللسان استغفار و پجوابانی غوالی استغفر اللہ بوائی دویم ندامت بالجنان پذلمانی با اختیمان پاگ گناہ سومان ورطوی اختیمان ورطوی اختیمان ولی دا گناہ شویده دویم شو او درم شده الاخلاع بالاعضاء بندول الاعضاء اغا ميلستا اغا قتل اغا وريدل اغا ميلست اغا بنا نكي اغا ميلست اغا قتل اغا وريدل اغا بنا نكي فأركع دا اخلاع دا فأعضاء سرا سي بندول لاغي وغنو دا دریشو سلورم سده والمهاجرتو عن اولیاء السوء والمهاجرتو عن سی الاخوان زار ساتل دا ناکار خلقونا ناکار خلقو دا تعلق نزان ساتل دا تیزر لغا دی سلورو چه داوی توبه دی اخلاص بری نصیب شی توبه دی اخلاص بری نصیب شی او کدا سلورو وارو که یو نی دو نی دری نی یو پکی نی نصر توبه بری نصف خلقو باسی کنه توبه آتی توبه و باسی دشپی ہوئی پا مسکی هر یو سره پا وطرو کسو ای نترو کو پریدو منگا ترکو من اغسو کی افجرو کا یا اللہ چستا خلاف تی من باغي سر تعلق نساس بياور سر تعلق ساتي دروغ يوي كنا نفمشكي دروغ يوي ندا توبة إخلاص لپارا دا سلور شروط تي عصا ربكم ذرة رفتاسو أن يكفر عنكم درك دتاسو نسيئات تاسو ويدخلكم داخل كي تاسو جنتين دا تجري شبهيبا من تحت الأنهار لان دا دقل دين نهرنا يوم پارس كي لا يخزي الله النبي في نبر رسوا كي الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وآكفان شيمان راولد معه سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابان نورهم نور ذي مؤمنان يسعى بين أيديهم مصير دينا وبإيمانهم في طرف ديتا يقولون وايبا دا نور بطن رواني ديتا والله تعالى يورنا فيداكي مسرنا ورطا فيداكي أنو يقولون واي بني ربنا اي ربا اتمم لنا تامك من لرن لنا نورنا نور من على الصراط فدي كل صراط من دقشان فدي رناك بولي واغفر لنا بخنوك منك انك على كل شيء قدير انك تشي بشك تشي فارشي بان قادري داري قدرت يا الله تعالى من غوصاتي لتيرينا من المؤمن نبا مخي رسط الرازي أو كافر با فتياركي الله وي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا شدا رنابا ذي خدا با منافق سرنبي دا با كافر سرني دا با مشرك سرني دا رنابا مؤمن سريخا دا با مؤمن سري نهار كلا چه کافر و مشرک و منافق سردار علا دی نغی دنیا کیم تیار کی دی پا عناد و جهل و ظلم کی دی و خیرت کی و تیار کی یا ایوہ النبی جاہد الکفار اے نبی یا ایوہ النبی خبردار اے نبی جہاد کو دے کافرانو سرا کافرانو دے مکی سر جہاد کو مدنی صورت دے هل سر جهاد كوا اول منافقين منافقان دو مدينة سرا منافقان دو مدينة سرا اغي سرا والمنافقين او منافقان سرا دو مدينة واغلظ عليهم سختي كوا پدي منافقان ماني دو مدينة جهاد كوا دو كافران سرا بالسيف والمنافقين باللسان المنافقان صرف جبا بانده بخا ذكا تفسير كبير لكي منافقان صرف جهاد تطول بانده نشته ده ذكا اغي دوار غاري اخكارا كي كنن جاهل الكفار بالسيف والمنافقين باللسان فاغلظ عليهم سختي كوا فدي منافقان بانده او فدي كافران بانده ومأواهم جهنم زائد دي جهنم دي وبئس المصير بس زائد گردیدو دي هي دا جهنم ربه دي جهنم تبوزم ندا ورطا دي جهاد حكم را دي چه جهاد حكم ورطا را دي چه دي سر جهاد كوا منافقان سر سختی كوا سختی كوا غي سر دي دي دين تباكم خلق دي اس اللہ تعالی تعریف پیش کئی پا دیکی حفصي او عائشيتا سلو دو بي بيادو كي سور تكي نتعريش شبك حفصي او عائشيتا ضرب الله مثلا بياني الله تعالى مثال عائشي او حفصيتا للذين دفار ذاك سانو كفروا چه كافران دي امرات نوح وبيبي نوح عليه السلام باني بيبي تخذ نوح عليه السلام وامرات لوط او تخذ لوط عليه السلام ماني كانتا ولا دوار تحت عبدين لاند بندگان زمانا تحت عبدين من عبادنا لاند بندگان في بندگان زمان الصالحين مرسلين رسلان وغا مرسلان ومرسلان لاند بي اغيث ريو فخانتاهما نخيانتك غدوالو لا پیغمبران سرا فلم يغنيا نلر نقر يدوالو پیغمبرانو عنهما يعني يدوالو بيبياننا من الله شيئا من عذاب الله شيئا ده عذاب ده الله تعالى نيشي ده پیغمبر بيبياني ده نوح عليه السلام او ده لوط عليه السلام تعلق يدير قريب لیکن خیانت کو ورسرا خیانت کو ورسرا نو اغیرنا او عذاب لرنشو او عذاب شوی او عذاب شوی پا غتنفان کیا او عذاب او بلکو اغیر که رسو قتل نو اغیر پا عذاب رشوی نو پا دنیا کی عذاب شوی وقیلا ویلشوتا عند موتهما پنیز مرد یا اخیرت کی بولتا ہوئے لشی ودخل النار داخل شئی اورتماد داخلی سر داخلی دن کنا نی اگوری گوری حفظی عائشی تا تعریش شئی پلیتی استاس تعلق او نزدی قط دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخا خو خیال کوئی کو خیانت خبرو مکلا یاد رسول پاک بی امدادیو مکلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دا کہ خبر کوئی دا راز خوروئی استاس انجام بیا خمی بیا تعریض پیش کی وضرب اللہ مثلا بیان یہ اللہ تعالی مثال للذین آمنوا دا پاردہ کسانو چی ایمان راولے امرات فرعون تصدد فرعون بی بی آسیہ بنت مزاحم قدس اللہ سرها نو اغا ده فرعون خزوا خو پت مسلمان وخا ده فرعون خزوا خو پت مسلمان و نو و ده فرعون خزا او مسلمان یو رد دین سپری وطل نو دی فورن وی یا اللہ خیر یا خدایا آپ علاقہ سر کز ناس تو اگر وی تاسو کیات کر وی اللہ پیزر یاد کر ناوی دی گلو کرن دیت تا من یاد کرنی خوشی اگر رب العالمین اللہ میاد کر چی دی زنکی دما او زما استا مالک دی فرعون مانی اورو لگی چی زما پا کور کی دا کیسا چر پدا نیخا وس امرو کو ایدو کی دا پا گرم از مکا مانی واشی دور دور میخون جور که میخون دور غفت اغال پخو دو خو پا لاس و معنی لاسی او وحی دا با عربی نشت او آغا نور آغا شگی آغا نور او آغا شگی تو گور دا ایبوت لا بس پاقی دا معنی میخون که تکو دا تنگ شوری را ذکر دی درد و تکلیف و نور و شگی اذ قالت فاو وقت دیوی ربی اے رب ابن اللی جوڑا کی مال را ہندہ کپنی ستابیت انکور فی الجنت پا جنت کی مال اکور پا جنت کی جوڑ کی لگو ادھر گاوانی نا ونجینی انجات راکی ماتا ونجینی من فرعون نجات راکی ماتا دا ذات سے فرعون نا دا ذات سے فرعون نا وعملی او دا عمل ددنا دا دا عمل خطول شرک شرک دے دا دا دا عملنا او دا دا دا ذات نمال نجات راکی نجات را دا راکی دا ذات تا دنا دا عمل ونجینی انجات راکی ماتا جسن من القوم الظالمین دا قوم ظالماننا دا قوم ظالماننا بی اساتی مقاتل سے بینی دی چی ہی من ارض القبط من اہل القبط دا بی بی دا اہل دا قبط نوخا وقال الحسن ابن قیسان حسن ابن قیسان وی رفعا الى الجنة دا اللہ تعالی جو اندائی جنت توقی جولا دا قول چاہ کردے حسن ابن قیسان رفعا الى الجنة فیتاکل و تشرب فیها دا غیلی دی یا اللہ تعالی مرکلا نو چی مرکلا نو جنت تے بوچ لو مرکلا اللہ تعالی جنت پہ بوتلا اللہ تعالیٰ پاک درد مانے نہ پوئے لگور شہید تو بورا شہید زخمی زخمی بھی غار غاری تو سہاری آگا پدر نہ پوئے گی نہ پاگ دن کا دن پوئے گی نہ پاگ درد بانی پوئے گی نہ داریں گے دیلا دا فرعون خزوا لیکن عمل صحیح عمل صحیح اللہ تعالیٰ والا نجات ورکو دا عذاب دا دنیا اور دا عذاب دا آخرتنا اور دا نوح علیہ السلام اور دا لوط علیہ السلام میں بیان ہوئے عمل تھی کنو نو تعلق دا پیغمبران والا فائدہ ور نکلا تعلق دا پیغمبران والا فائدہ ور نکلا دا منتو پنے کی سبق ہے ستا یو خسنی سر تعلق دے ستا سخی آل لے تعلق دے اور سر لے تکس کم اتا مسا تے تعلق بلے الا تعلق کی جو آغشان عملو کے تا غطا بیدار ہے تا غطا بیداری ہو کے تش بسلام علیکم بسلام علیکم بانے نخلا تے ہی خا اور عمل پسان کے راولے آغا ذکر و اذکار آغا وظائف الا دریم ومریم بنت عمران مریم بنت عمران امور مریم تا التي اغا مریم احسنت فرجات ساتل وغی گریوان خپل دبر مندی دونا دبر حیانا چوا چھر ایخ پل گریوان دبر مندی دونا ساتل وخانا فرج مانا عام کئی داخل دیر خلو سی فترہ غلره دا شدید خودی دا غیدہ صفت تے نا اصل نبی گریوان مانا کی دا گریوان میں دقشان پٹو ہمیشہ دقشان میں پٹو اور دا دا حیانا کی خد علامہ دا دا پٹوی نو فنفخنا فیہ دا حیات وجنا اللہ تعالی دا دی بدن خاون تو نخو بی خاون دا ولا زوئے ورکی فنفخنا فیہ نفک ما فیہ فی جیب درعها پاغ گریوان دبی کی من روحنا دا روح بلنا جبریل علیہ السلام دم واشو نو اللہ تعالیٰ دی لبی خاون نزوئے ورکو وصدقت بکلمات ربی آدا تصدیق تو ان کے وا پا کلمات دا رب باندی اللتی جات بہر رسول جبریل علیہ السلام ورطوی وکتوبی ہی او پا کتابون دے وكانت من القانتين اولاد تابداراننا لا تابدار ولا الله تعالى نقول الله تعالى وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ما زغ معذر مكرم متفيقة كاغا خذي كاغا سليمي خش التقوى تكيوي الله تعالى سخاغا قريب بين الزيبي رابعة بصري رضی اللہ عنہا اگر وہ خدا ہوا لیکن تم مقام رہے سمر نیاز کی اللہ تعالیٰ سر خدا دا سمر لوی مقام رہے حسن بصری و سر ٹو کا اکڑا وی ابائید یہ خلو کی چاہتا پیغمبر نظر آگلے اور تو ہی ہاو بچے خلو کی چاہتا چاہتا خدا یہ دعوام نرکر خدا وہ کئی جو سرو کرے لکھا اشتبیتی ور تکولا نکانت ودا مریم نکانتین تابدارانونا نو پا دی دوالو کسو کی تعریض راغ حفتی بی بیتا او عائشی بی بیتا انت توبا فقط سغت قلوبكما نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمدادی انکی دارا رخو نو دائلوی اس دا بلا مسئلہ ورطا بیانی داخلاش او وجاہد الکفار والمنافقین جہاد مسئلہ راغلا جہاد صدر لازم صدر انفاق پہ انفاق کوئی او توحید مسئلہ او رسالت خود دے توحید او رسالت او مسئلہ پہ کی راغلا چھ اول دو رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان اشو اچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت بیان اشو بیا ورتا اللہ تعالی و یا ایو الذین آمنو کو انفسکم و علیکم نارا دی اور نرزانو ساتی پا توبو باسی اللہ تعالی تا یا ایو الذین آمنو توبو اللہ توبتا نسوحا توحید بیان اشو شرکنا کفرنا توبو باسی بیا دی جہاد بیان اشو جہاد تر انفاق او تخریب او بشارت د فرعون او د مریم بشارت او د امراه نوح او امراه لوط معنی تخریب هغه مثلی په سورت کې رالخه او دا سورت الملک دی دا نازل شوی دی پس د سورت طور نه او د دې سره یې مناسبت څه دی مناسبت دا دی چې برکت ورکوونکی الله دی وګوره مریم لی څومره برکت ورکو وګوره امراۃ فرعون لی څومره برکت ورکو او چې الله برکت نه ورکوي نو ښځې د لوط علیه السلام او ښځې د نوح علیه السلام لی برکت ورنه کړ برکت د هندا الله تعالی دی دا ورته وایي چې برکت د هندا الله تعالی دی نو دغه قصې دا خپل دال دي په برکت باندې دې مشرکانو به وي موږ له زموږ خدایان برکت راکوي موږ له لات او منات عزا وغیره وغیره دا چې بلو او دی ته وایو دی موږ له برکت راکوي برکت په مال کې مرا کوي په حال کې مرا کوي او پا الواد کی عمرہ کری او دائی او عقیدہ و جمون لدنیا کی با عمرہ کری او خیرت کی با عمرہ کری انتا ممن دا خلاص اید خدای نا اللہ تعالیٰ پی رد کری کرے رے پی رد مخ کی بیا پی رد کری اگا چستا صدا عقیدہ باطل اگا غلط اگا ونی غلط اگا باطل اگا ذکر تبارک اللہ تبارک اللہ دا جمله دا به مدعا شي ښه تبارک الله نو تبارک باب لازمي دی برکتي دی الله نو برکتي دی الله دا باب لازمي دی برکتي دی الله شاولي الله صاحب وایي دا باب لازمي په معنا د متعدي وګرځې پوه شي تبارک الله برکت د هنده دی الله تعالی برکت ورکون کے ہر یو سیز لے اللہ دے اسمان لے برکت زمکی لے برکت انسان لے برکت خضی لے برکت سوی لے برکت ورکی برکت دے ہندہ اللہ دے پا دنیا کی پا برزخ کی پا قیامت کی دریوارا با برکت دے ہندہ دے اللہ تعالیٰ پا مال کی پا حال کی پا عیال کی دریوارا برکت دے وګور دې بیان له برکت ورکو هغه دو بیان له برکت ورنکو کنه دې نمونه ده دې نذیر دې تبارک الله دا مدعا شو طالبانو دا برکت تبارک الله دا جمله دا مدعا شو اوس په دې باندې دولس دلایل وایي ښه د اخیر د سورته پورې دولس دلایل وایي دولس دلایل وایي په دې باندې چه برکت به هنده ده اللہ تعالی اول دلیل داده بیده الملک تو قدرت داغه که ده بادشاہی اگر بادشاہی داغه ده دا اخری چانا چاله ورکی توت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء دین دلیل و هو علا کل شئن قدیر دا اللہ تعالی پارشی بانی قادر ده دای قدرت دے دای طاقت دے تصرف دے برکت ورکی چالد دنیا چالد آخرت چالد دوارا درین دلیل اللذی اغذات خلق الموت چی پیدا کرے دے مرگ نو برکت تو مرگ کی مرگی پیدا کرے دے یعنی برکت تو مرگ کی یہ مرگ لگورا اللہ پیدا کرے دے مرگ نو موت دے د جټ بې په قیامت کې معلومیږي. حیات وی په شکل د اس دی پیدا کړی دی مرګ او ژوند. مرګ مخکې کو او ژوند وروسته کو. ولی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. دی نو یو دویم دا دا حیات چی دنیا کی تعالی درک دا حیات گو عارضی دی پا دی دو کنش دا چی دیری پانوش پیتا کالا بی وره پانوش پیتا شپیتا او یا کالا بیشی اپا ننلی دو کنش پی اخیرت پی بای نلی پا بربادو کی تیر نچخا. نو پیدا کرے دے برکت پا مرگ کی برکت اچھے اللہ دے چاہ پا مرگ کی گورد پا مرگ کی والا برکت واشی پا جہاد کی مرگ کی پا نیک نیت کی مرگ کی پا خدای کی مرگ کی پا طلب دے علم کی لارشی والحیات او برکت اچھے پا جون کی پا لک جون کی اللہ تعالی یہ سوری لک جون بھئی اللہ تعالیٰ وطن سویل کالخی